سوری مبارک الناس که سوری 114 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده متشکل است از 6 آیه مبارک تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگو به پروردگار مردم، به پادشاه مردم، به خداوند مردم پناه میبرم از شر وسوسه کننده پنهان شونده، آن که در دلهای مردم وسوسه می افگند از جنیان و مردم. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.